Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 1 op de 5 mensen met een middelbare beroepsopleiding of alleen middelbare school gaat waarschijnlijk niet stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Van de mensen met een universitaire of hbo-opleiding zegt juist bijna iedereen te gaan stemmen. Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen met een middelbare beroepsopleiding of middelbare school minder vertrouwen hebben in de landelijke politiek en ook vaker zeggen dat hun vertrouwen niet meer te herwinnen is. Tienduizenden uren aan videobeelden van de Capitoolbestorming zijn binnenkort te bekijken. De beelden zijn gemaakt met bewakingscamera's en komen op een openbare website. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft gisteren de eerste beelden gedeeld. Volgens hem is het belangrijk om open te zijn over de gebeurtenissen van bijna 3 jaar geleden. Bij een luchtaanval op de Gazastrook is een woonwijk getroffen, meldt Al Jazeera. Het zou gaan om een woonwijk in Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook. Volgens een correspondent van Al Jazeera zijn 26 mensen om het leven gekomen en zijn er ook tientallen gewonden. Het gebied rondom Khan Yunis werd door het Israëlische leger eerder aangemerkt als veilig, maar sinds donderdag worden inwoners aangespoord om daar te vertrekken. TV-maker Ellen Jens is overleden. Ze was regisseur en producent van een groot aantal succesvolle tv-programma's van de VPRO. Ze begon haar carrière begin jaren 60 als regie- en productieassistent. 10 jaar later begon ze haar samenwerking met Wim T. Schippers, die ook haar echtgenoot zou worden. Samen maakten ze veel programma's als de Fred Haché Show en Van Oekels Discohoek. Ook deed ze jaren de regie en productie van het satirische programma Jiske Vet. Ellen Jens was 83 jaar. Het weer op de meeste plekken nu nog droog, maar de rest van de dag is er van tijd tot tijd regen. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant. Jij Arie, ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op Goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder 1 dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Als nieuwe donateur krijg je gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. NPO Radio 1 laat je stem horen. We reizen woensdag op verkiezingsdag door het hele land. Om van jou te horen waar een nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Meer aandacht naar de zorg. Goedkopere huizen. Minder polarisering. Kom langs. Kijk op nporadio1.nl om te zien hoe laat we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Nu bij Jumbo. Scharrel kipfilet, reepjes of dijblokjes. 2 schalen à 350 gram voor €7,50. Wapenaar 48 plus plakken, nu 1+1 gratis. Jumbo boerenkool of andijvie, 2 voor €2,50. En Magnum, 3 tot 6 stuks, 2 voor €7. En dank voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Tegen opname in de zoveelste bloemlezing van Remco Kampert. Poëzie is een daad van ontkenning. Ik ontken dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een verleden, denken aan vorige week, aan hetzelfde land, aan jou als we gescheiden zijn. Poëzie breekt mijn adem, verlamt mijn voeten, zeer afdoende, op de aarde die dat koud laat. Voltaire had pokken, maar genas zichzelf door onder andere te drinken. 120 liter limonade, dat is een feit. Of neem de branding, stuk geslagen op de rotsen, is zij niet werkelijk verslagen. Maar herneemt zich en is daarin branding. Elk woord dat wordt geschreven is een bijdrage tot de ouderdom. Ten slotte wint de dood. En hoe? De dood, dat is het lachen in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is hilariteit. Poëzie is een daad, kunst is een daad. En deze komende week is stemmen een daad. En hoewel ik geen stemadvies wil of kan geven, kan ik ook niet anders dan een oproep te doen tot stemmen voor de kunst, voor de poëzie, voor meerstemmigheid, in plaats van het onbetaalbaar maken van alles wat ik het komende uur van levensbelang bewijs. Een erkenning van dat wij niet alleen leven. Je luistert naar Een Uur Cultuur van zaterdag 18 november. Vandaag deel ik tips over theater, dans, boeken en muziek. Maar we beginnen deze ochtend met de liefde. Het nieuwe stuk van toneelgroep Oostpol, Kok, is een humoristisch stuk over liefde, identiteit en seksualiteit. Het stuk werd in 2009 voor het eerst opgevoerd in het Royal Court Theatre in Londen, naar het verhaal van Mike Bartlett. Nu heeft regisseur Charlie Chung het relatiedrama naar de Nederlandse theaters gebracht. Het is een liefdesverhaal voor iedereen die lief heeft, in welke vorm dan ook. Bij mij aan de lijn, regisseur Charlie. Welkom, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, de première van de voorstelling is vanavond in Nijmegen. Hoe sta je daarop? Zenuwachtig, altijd toch wel. Spannend. De afgelopen weken voel je toch als je voor de Olympische Spelen aan het trainen bent om die première te halen met het hele team. Dus nu ja, gewoon gezonde spanning. Maar we zijn er klaar voor. Het team, we werken met zo'n topteam aan acteurs ook. Dat, ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Leuk, dat denk ik ook wel. We zullen beginnen met de mensen al die zaal in te laten en te vertellen wat ze dan zien. Wat ze zien, je ziet eigenlijk een enorme grote blauwe kubus waar dit zich allemaal aan afspeelt. En wat we zien zijn eigenlijk heel eenvoudig twee mensen, begint de voorstelling mee, die heel erg van elkaar houden, maar eigenlijk de relatie niet meer werkt. Mm-hmm. En vrij snel komen we erachter dat zij in een relatie break-up zitten. En komen we er eigenlijk ook vrij snel achter dat een van de twee mannen verliefd is geworden op een vrouw. Mm-mm. Na 10 jaar, of tenminste in ieder geval zich zijn hele leven geïdentificeerd te hebben als homoseksuele man, ja, komt hij midden 30 erachter dat hij misschien toch heteroseksueel is. Ja. Of dat vragen de personages in het stuk zich eigenlijk af. En dan ontvouwt zich een hilarisch en ook wel emotioneel relatiedrama over deze man die op zoek gaat naar wie die is, wat zijn identiteit is. Is het soort, die komt op een soort existentiële aardbeving terecht over dat hij eigenlijk niet meer begrijpt wie die is. Ja. En dat is een hele mooie zoektocht. Ja, want welke personages ontmoeten we allemaal nog meer? We ontmoeten John, dat is het hoofdpersonage, gespeeld door Daniel Cornelissen. Uh-huh. En even kijken, we ontmoeten M, dat is dan zijn vriend, ex-man. Ja. Dan ontmoeten we zijn vrouw, dat wordt gespeeld door Joy de Lima. Tenminste, vrouw, nieuwe vriendin, ik moet niet vrouw zeggen. Voor mij voelen ze aan al als man en vrouw. En we ontmoeten ook nog een vader. Maar dat is eigenlijk, mag ik dat helemaal niet verklappen, maar later in het toneelstuk kom je. Het is een Engels drama wat totaal escaleert. Je balans bijna van drama in een klucht op een gegeven moment. Omdat alle lijnen zo verkeerd lopen en ze zoveel fuck-ups maken. Ja. Dat er op een gegeven moment een vader in het spel komt om de boel te de-escaleren. Maar dat de-escaleert natuurlijk helemaal dan, niet. En dan weet je het wel, als de vader in het spel komt. Ah, alles gaat mis. Oh, alles gaat mis en het is hilarisch om naar te kijken. Is dat typisch Engels drama eigenlijk? Wat typisch aan dit verhaal is wel iets heel huiskamer Engels drama-achtigs. Alleen steken wij dat in een nieuw jasje. Dus wat er leuk is, en wat wij eraan doen, is dat we dit hele, wat je hierbij verwacht, is dat je inderdaad een huiskamer op het toneel ziet met stoelen en wijnglazen en borden en boekenkasten met boeken erin. Mm. Allemaal heel realistisch en naturalistisch ingekleurd. En wij hebben het eigenlijk helemaal gestript, schoongehouden. Dus het enige wat je ziet eigenlijk op het toneel is een grote, abstracte, prachtige blauwe doos. In een soort tinkelwinky blauw. Met 4 acteurs daarin. Die eigenlijk daar heel kaal tegenover elkaar staan. Die liefde uit te vechten. Ja. Dat is ook zo leuk aan die titel. Die titel heet Kok. Dat is natuurlijk provocerend gekozen door de schrijver. Ja. Ik ben niet degene geweest die dat heeft uitgekozen. Maar die titel verwijst eigenlijk ook naar een cockfight. Ah. Dat is een hanengevecht. Ja. Dus we hebben geprobeerd die acteur zo... Ja, bijna een soort, in een soort arena te laten staan. Om dat uit te vechten met elkaar. Ja, want het is een soort hanengevecht over liefde. Het is een dus voor, van origine Broadway-productie. Nu las ik bijvoorbeeld ook dat Prima Facie komt ook naar Nederland. Wordt door Ita onderhanden genomen. Ja, Arbo gaat dat regisseren. Ja, wat maakt dat eigenlijk gewoon best wel goed werkt in Nederland? Of wat maakt dat we daar ineens misschien interesse in hebben? Ja, grappig. Ik heb deze vraag eerder. Oh. Eigenlijk weet ik het niet zo goed. ik bedoel, in Engeland en Broadway maken ze natuurlijk... en op West End, in Engeland bedoel ik, maken ze natuurlijk prachtige stukken. Ik heb daar heel veel gezien de afgelopen tijd. Ik vind dat in Nederland maken we ook waanzinnige dingen. Zij zouden ook wel eens vaker misschien hier mogen komen kijken... Kijk, om wat stukken van ons te kopen. Dat vind ik een mooie oproep. Ja, wij maken prachtig theater hier. Dus het is niet per se dat wij een soort armoedig zijn. En... Dat is het misschien. Nee, helaas. We kunnen ze in Ita boven titelen af en toe iets. Maar nee, dit stuk trok echt puur mijn aandacht. Omdat ik vind het heel erg belangrijk dat we meer niet-hetero seksuele perspectieven... Ja. in het Nederlands theater laten zien. Dat is mijn grootste levensdoel. En toen ik dit stuk las, dacht ik... ik heb echt zo weinig repertoire, bekend repertoire gezien... wat bijvoorbeeld over biseksualiteit gaat. Mm-hmm. En dan doe ik eigenlijk dit stuk al te kort aan... door het een soort van de label biseksualiteit te geven. Want het personage, het hoofdpersonage John... pleit eigenlijk in zijn zoektocht naar liefde... voor seksuele fluiditeit. Ja. En dat is weer een term die weer... nog... Wat houdt dat in dan? Voor hem? Nou, ik denk dat seksualiteit iets fluïdes is... wat kan, mag en beweegt door je leven heen. Mm-hmm. En dat er dus die labels die wij zo graag aangrijpen... ik als mens ook dat best vaak doe... als activist, als kunstenaar, om te vechten soms... maar ook soms voor helderheid en voor zekerheid... dat hij eigenlijk heel erg bezig is... dat die hokjes hem op dat moment in zijn leven niet dienen. Ja. En dat het voor hem niet zo eenvoudig is om te zeggen... nee, nu ben ik heteroseksueel, nu ben ik biseksueel... nu ben ik homoseksueel. Hij pleit eigenlijk voor... het is een veranderlijk en bewegelijk iets... en het helpt mij niet om mezelf in zo'n hokje te plaatsen. Nee, het is echt een hanengevecht buiten die hokjes. Toch? Ja. Ja, want... En dat is heel erg complex, want wij zijn allemaal heel erg gewend... de ander toch in een hokje te willen zetten. We zijn echt van jongs af aan al bezig mensen te proberen te vangen. Mm-hmm. Zal die misschien een beetje gay zijn? Mm-hmm. Oh nee, die is sowieso heteroseksueel. We zijn daar zo mee bezig, we zijn daar zo gefixeerd op als samenleving. En eigenlijk pleit John voor, laat me gewoon met rust. Ja. Wat boeit het jullie wat ik ben? Vanavond gaat het dus op het toneel verschijnen. Hoe is het gegroeid nog, deze voorstelling... vanaf het begin dat je aan het maken bent? En vanaf dat je dacht, dit moet ik naar het theater brengen? Ja, het groeit eigenlijk het meest door het werk van de acteurs. Dus er staan, Daniel Cornelissen, Joy de Lima, Sander Plukaert, Peter Blok. Dat zijn echt vier waanzinnige topacteurs in het Nederlands theater. En op film en in series. En dat ik die cast heb verzameld om dit te maken... dat is mijn grootste, echt godsgeschenk geweest. En waar de voorstelling groeit is eigenlijk in... eigenlijk vooral in het werk wat zij als acteurs aan het doen zijn... in hun personages te verdiepen... Dus als ik naar een week geleden kijk hoe we toen de voorstelling nog speelden... en als ik nu naar de voorstelling kijk, denk ik... daar staan zij echt echt wereldse prestaties te leveren. En dat is echt genieten om als regisseur bij aanwezig te zijn. Maar omdat het een stuk over de liefde is... is het ook elke avond anders, de voorstelling. Ja. Dus zij gaan elke keer met hun hart, snap je... en met hun eigen levenservaring en wie zij zijn als mens... en hoe zij zich voelen, gaan ze die vloer op. Dus die voorstelling verandert heel erg... Nou, nog net niet door de luchtvochtigheid. Wow. Dus dat is heel leuk om bij te zijn en om hun daarin te begeleiden. Nou, zet de verwarming vast hoog voor vanavond dan. Ja. Spannend. Heel leuk. Heel spannend. Ik heb er erg veel zin in. De voorstelling is dus vanaf vanavond te zien. Vanavond in première in Nijmegen. En dan nog tot en met februari in verschillende theaters in Nederland. Dankjewel, Charlie Chung. Dankjewel. En wij gaan nu luisteren naar Elfie Tromp met Politiek. Ras! Hoa, ras, hoa, drie. luister, hoor ik het niet. Hoor ik het niet. Wist ik er niets van. Kunnen ze mij niks maken, dus ik luister niet. Van Elfie Tromp. Een cover van Bram Vermeulen uit 1980, maar nog steeds rete actueel. Wanneer René van Marissing met een nieuw boek komt met de hoopvolle titel Gelukkige Dagen, dan verheug je je. Geen complexe plots, maar gewone mensen met gewone mensenproblemen, twijfelaars en ploeteraars, beschreven in klare en klinkende zinnen, vol betekenis en dialoog. Haar boek Onze Kinderen stond op de shortlist van de Libris Literatuurprijs en ook de rest van haar werk ontving al tal van kronen en stickers. Mij had ze met parttime astronaut goed bij de lurven. Haar vijfde roman heet Gelukkige Dagen. Een directe verwijzing naar Happy Days, het toneelstuk van Samuel Beckett, waarin een vrouw, Winnie, zit ingegraven in een berg puin. Er rest haar niet veel meer dan herinneringen op te halen aan gelukkiger dagen. Iets vergelijkbaars overkomt Sil, de hoofdpersoon van dit boek. Waar vind je houvast terwijl je langzaam verdwijnt? Bij mij is René. Welkom, goedemorgen. Dankjewel. Ja, met Sil is er alleen iets anders aan de hand dan met Winnie. Mm. Ze krijgt namelijk een diagnose. Kun je de luisteraar een beetje meenemen het boek in? Ja, Sil is 46 en krijgt aan het begin van het boek de diagnose Alzheimer. En omdat ze zo jong is, valt dat onder jong dementie. En dat is nadat, dat gebeurt helaas vrij vaak bij mensen met jong dementie, dat omdat ze zo jong zijn, dat er eerst een andere diagnose wordt gesteld. Dus zij is al uit de running geweest op haar werk vanwege een burn-out. Die dus geen burn-out was, maar ja, al een aanloop van de Alzheimer. Ja, ik dacht meteen aan het begin van het boek, oh shit, ja. En mijn burn-out klachten misschien. Oh. Nee, dat valt mee. Niet dat alle jonge mensen nu ineens naar de huisarts rennen. Nee, dat zou ik niet doen, nee. Het gaat over iemand met inderdaad jong dementie en hoe dat voor haar en haar omgeving is. Maar mm-hmm. Ik vond het ook heel erg een verhaal over vriendschap. Ja. Want wie ontmoeten we nog meer in het boek? Ja, dus het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Sil. Dat de hoofdpersoon die dus gediagnosticeerd is met Alzheimer. En haar vrouw, Lina. En twee goede vrienden van ze, Pier en Barbara. En die laatste twee waren vroeger samen met Sil onderdeel van een vriendengroep. Een clubpie. Vanaf zo rond hun twintiger jaren, eind tienerjaren. Die samen toneelvoorstellingen maakten. En eigenlijk dag en nacht met elkaar optrokken. Naar het café, dansen, bij elkaar logeren. Ja. 'S Ochtends brak in een repetitieruimte. Weer met elkaar een toneelstuk oefenden. En nou ja, eigenlijk met elkaar het leven aan het ontdekken waren. Het volwassen leven. Ja, daar vond ik ook wel iets Beckettiaans in die clubpie. Het gaat over afkaveling van een lijf en een brein, maar ook van een vriendschap. Mooi gezegd. Of ja, mooi, ja. Hoe heb je dat proberen te omschrijven? Hoe ben je? Het is dus, nou ja, omdat die Alzheimer progressief is, is als je, wat jij zegt, afkaveling, eigenlijk komen die grenzen, ik wou zeggen, worden opgerekt, maar juist niet. Die worden steeds meer, die krimpen steeds meer. Ja. En ook voor Sil, bijvoorbeeld het vocabulaire, maar ook de gedachten of de associaties die ze tot haar beschikking heeft, die worden steeds, of nou, het vocabulaire wordt steeds kleiner en de associaties steeds grilliger, denk ik. Dus ja, dat was een enorme zoektocht. Vooral omdat er dus veel te lezen over jong dementie, over de stadia en de getallen en de kenmerken en de hulp en de regels en de wetten en alles. Ja. Maar ja, binnenwereld van iemand dat. Ik heb mezelf maar gepermitteerd om dat zelf in te vullen. Ja, want u kunt dat niet vragen. Nee, ja, daarom staat er gelukkig ook roman op het boek. Dat is mijn verbeelding. Maar, ja. Hoe was het om daar zo in te duiken? Het lijkt me ook wel eng op een manier of zo. Ja, het was wel pittig. Ja, ik werd er wel een beetje... ook hypochondrisch. Ja. Nou, wat jij net ook zegt met je burn-out, werd er een beetje hypochondrisch van. Ja, het was wel... zeker naarmate het boek vordert en haar Alzheimer dus meer... en ja, zich aandient of gewoon steeds vergevorderder raakt... ja, werd het ook benauwender. Ja, merkte ik zelf ook als ik dan gewoon ging zitten achter een computer. Ik echt dacht, pff, ik heb dit boek... Ik ben heel chaotisch ook in het schrijven. Normaal schrijf ik ook heel chaotisch. Dat ik dan een beetje weet wat ik wil doen. En dan heb ik een hoofdstuk in het midden en dan komt dat. En hier bij dit boek dacht ik, dat moet ik echt niet doen. Want die lijn, ook zeker in taal, dacht ik, ik ga er geen grip op krijgen als ik nu op die manier ga werken. Dus ik heb heel geprobeerd echt zo chronologisch mogelijk te werken. Dus naar het einde toe, ook van mijn schrijfproces, kwam die verwarring... ja, van haar steeds meer. Ja, die kwam ook wel binnen. En dat, ik dacht, dat moet ook om die binnenwereld zo het mogelijk is om je te verplaatsen in iemand, heb ik dat wel geprobeerd. Ja. Dus ik, ik zat vaak soms eind van de middag of 's avonds dat ik dacht, zo, even bijkomen. Ja, even die wereld weer eens vergroten. Ja, dat, ja, klopt. Want dat vind ik dus heel knap aan het boek, dat het, want zij verliest de woorden. Ja. Maar je hebt nog wel een boek te schrijven. Ja. te geven aan iemand die de woorden verliest. Ja, klopt. Ik heb ook wel lang dat ik dacht, waar ga ik het boek laten eindigen? Mm-hmm. Wanneer kan ik het niet meer schrijven? Wanneer? Ja. Nou, en ik wist wel, ik wil niet schrijven totdat ze overlijden. Nee. Dat is niet wat ik wil vertellen. En dat is, ja, helaas, dat weet je dat gaat gebeuren. Dus dat punt niet. Maar waar komt het punt? Ja. Dat je inderdaad, dat ik als schrijver ook denk, nu stopt het. Ja, nu zijn de woorden weg. Ja, ja. Ja. Wil je een stukje voorlezen? Ja. Heel graag. Ja. Fijn. Als er nog wel woorden zijn. Ja, precies. Een stuk met woorden graag. Een stuk met woorden. Een stuk met... dit is vrij in het begin van het boek. Als Sil wel de diagnose heeft gekregen en dus ook niet meer mag werken... en zich thuis vrij onnoemelijk zit te vervelen. Ja. Beginnen met de randen en de hoeken... stond op het gele briefje dat op de doos van de legpuzzel zat geplakt... Het was Lina's handschrift, met de lange halen aan de onder- en bovenkant van de letters. Zwierig, dacht Sil. En daarna dacht ze, mooi woord, zwierig. Ze schreef het op het klapblok dat op tafel lag. Onder de woorden havermout, olijfolie, fruit en chips in Lina's handschrift. Haar eigen handschrift was compact gekrabbel. De N'en, A's, E's en U's waren niet meer dan korte lijnen of kleine golven. Sil merkte dat ze met haar vingers in de pen kneep. Alsof ze door controle over de pen controle over de woorden zou houden. Ze trok het briefje van het deksel en keek naar de afbeelding van de puzzel. Het was een huis met veel ramen en onder elk raam hingen bakken met bloemen, rode en roze. Van die bloemen die aan de balkons van chalets hangen, dacht Sil, skidorpbloemen. Het huis stond in een straat. Er waren nog net stukken muur van de huizen aan weerskanten te zien. Een rode bakstenen muur en een witte muur. Net als het huis dat het onderwerp van de puzzel was. Dat was ook wit. Er zat een houten deur in het huis. Met een ijzeren ring als deurklopper en een koperen bol als deurknop. Waarom had Lina deze afbeelding gekozen? Was er geen leuker in de winkel, iets minder oudbolligs? Sil haalde het deksel van de doos en keerde de doos om... zodat de stukjes op tafel vielen. 500 had ze op de zijkant van het deksel gezien. Met haar handen veegde ze ze over tafel. Daarna draaide ze ze allemaal met de afbeelding naar boven. Ze keek afwisselend naar wat ze voor zich had liggen en wat het moest worden. En ze had geen idee hoe ze het moest aanpakken. Lukraak pakte ze twee stukjes en probeerde die in elkaar te duwen, maar dat lukte niet. Ze vroeg zich af wat haar hersenen op dit moment aan het doen waren. Welke delen door het puzzelen werden geactiveerd. En in welk deel van de hersenen frustratie zat. Ja, prachtig. Wanneer dacht je eigenlijk, ik wil een boek schrijven over iemand met jongdementie? Eigenlijk was het startpunt van het boek... ligt bij de vriendengroep die jij net aanhaalde. Die ik ook heb gehad in mijn jeugd. En 5 jaar geleden is een van die vrienden overleden. En ik merkte dat me logisch heel veel deed en bijbleef. En dacht eerst, ja, ik wil over hem schrijven. Dacht ik, ja, maar hoe... Hoe dan? Nee, ja, dat ga ik niet doen. Maar dat bleef me een beetje bij. En ik ging ook wat over hem en over ons schrijven, maar niet als doel voor een boek. Maar nou ja, en toen dacht ik, ja, dat moet ik wel gaan doen. En toen heb ik daar eigenlijk een verhaal bij bedacht. Toen kwam die jong dementie. Mm. Ik merkte door de rouw die ik had over hem, dat ik zelf merkte dat ik die taal niet kon inzetten. En dat merkte ik ook tijdens het schrijven. Van hoe schrijf je over rouw? Hoe kan ik het verdriet vormgeven? Er zijn geen woorden voor. Nou ja, toen verlegde mijn interesse zich ook van die rouw. Er bleef veel bij, maar ook naar hoe werkt dat dan als je geen woorden kan vinden voor iets. Mm-hmm. Toen ben ik daarover door gaan denken en door gaan schrijven. En toen uiteindelijk dacht ik, oh, het lijkt me heel tof om het te proberen te verplaatsen, om te schrijven over iemand die die woorden verliest. Dus via een hele grote omweg is het zo gekomen. Mooi. Ja, want ik besef net dat inderdaad eigenlijk ben je aan het schrijven en aan het gummen, de achterkant. Of ja. Tegelijkertijd. Ja, en dan waar je in het midden uitkomt, daar houd je boek op of zo. Ja, dat is mooi gezegd. Zoiets is het wel, ja. Tot slot, ik dacht ook, we hebben natuurlijk de knipoog naar Beckett gehad. In de zin van de berg waar iemand in zit. Mm. En de herinneringen die we eigenlijk alleen maar bedoelen. We zijn uiteindelijk alleen maar herinneringen. Mm. Wij zijn onze herinneringen. Waar vind jij houvast aan terwijl je langzaam verdwijnt? Dat doen we natuurlijk allemaal. Ja. Nou ja, eigenlijk zit dat in het boek aan de taal. Het is ook aan het lezen zelf van andere prachtige boeken. En ook wel aan mijn vrienden. Ja. En aan het samen zijn. En een vriendin van mij die in die theatergroep zat, ze zei dat voelt alsof dat het fundament heeft gelegd voor de rest van mijn leven. En toen dacht ik, nou, dat is prachtig. Kijk, en dus daar merk ik dus alsnog houvast in. Ja. Dankjewel, René, voor het schrijven van dit prachtig stukje houvast. Ja. Nou, graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Heel erg fijn. Het boek Gelukkige Dagen ligt nu in de boekhandel. En wij gaan nu luisteren naar Jill Scott-Heron met Revolution Will Not Be Televised. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke, The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. The Revolution Will Not Be Televised, over actueel gesproken van Jill Scott Heron uit 1970. Het was een reactie op de spoken word piece When the Revolution Comes van The Last Poets, uit hun gelijknamig debuut. Dat begint met de regel: als de revolutie komt, zullen sommigen van ons het waarschijnlijk als eerst op tv zien. Het What You See Festival is een kunstenfestival dat de verschillende perspectieven op gender en identiteit onderzoekt en viert. Het festival nodigt je uit om samen te komen, te kijken naar onbewuste vooroordelen en via kunst een inclusievere samenleving te creëren. Het festival vindt plaats van 16 tot en met 19 november door heel Utrecht. Bij ons in de studio is dramaturg, regisseur, medeoprichter en artistiek directeur van het festival, Vincent van Welhuizen. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een hele mond vol, het festival. Maar laten we beginnen met inderdaad What You See. Zeg maar, wat kun je er allemaal zien? Oh, dat is heel veel. Ja. Dus we brengen dans, theater, muziek, concerten, feestjes, spoken word, exposities. Eigenlijk van alles en nog wat. En echt inderdaad door de hele stad. De volle breedte. De volle breedte, ja. De eerste twee dagen zitten er al op. Hoe gaat het met je? Goed, ik leef nog. Het is een heel spannend jaar. En tegelijkertijd ook een heel gaaf jaar. We hebben echt kunstenaars van over de hele wereld die dingen laten zien, die kunst brengen, die in gesprek gaan, die een dialoog starten. Dus het is, het is een waanzinnig druk en mooi en volgepakt festival dit jaar. Want wat maakt het dit jaar anders dan andere jaren? Nou, dit jaar hebben we gekozen, dus samen met Annette van Zwol en ik, wij programmeren eigenlijk normaal gesproken het festival. En dit jaar hebben we eigenlijk iets anders gedaan. Namelijk, we hebben besloten om de ruimtes die we hebben, dus in de Schouwburg, in Kikker, in de bibliotheek, in Echo, om een deel daarvan aan andere mensen te geven. Om juist andere perspectieven, andere kunstenaars, andere ideeën binnen te halen. Gaaf. En dat is het eerste jaar dat we dat zoveel doen. Dus dat deden we al eerder op kleine schaal. En nu doen we het echt in de volle breedte. En dat maakt het en heel gaaf en ook heel spannend, want we hebben niet meer de volledige controle op wat daar komt te staan. Ja, en wat heeft dat al opgeleverd? Nou, de openingsavond bijvoorbeeld, die werd gecureerd door Noah Struik. En dat was echt een waanzinnige avond. Dat ging over blackness en queerness. En Noah heeft allemaal kunstenaars van kleur uitgenodigd om daar dingen te laten zien. Spoken word, we hadden een voguing performance, we hadden een voorstelling, we hadden muziek. Er was echt van alles te doen en dat was waanzinnig. En er werd ook tussendoor gegeten met z'n allen. Oh. Dus dat was ook heel tof. Met Nigeriaanse hapjes waren er. Dat heb ik alweer gemist. Een hele experience. Betekent dat ook dat als dat die curatorenprogramma maken, dat je meer de volle breedte dan in één avond ziet ook? Dat het niet allemaal losse programma's zijn, maar dat er tegelijk gebeurt? Nee, die programma's staan wel op zich, die staan eigenlijk op zichzelf. Dus de openingsavond ging over blackness en queerness. De tweede avond gaat, dat heet Voices of Resistance. Dat gaat juist over hoe je met kunst en een soort verzet kunt maken. Hoe je daar een politiek statement mee kunt maken. Dat is de tweede avond. En zo bouwt het eigenlijk door. Dus vanmiddag, zaterdagmiddag, hebben we Indo en Queer. Dat gaat over juist hoe werkt het om Indische Molukse roots te hebben en tegelijkertijd ook queer te zijn. Mm-hmm. Dus zo heeft eigenlijk ieder programma heeft een nieuwe focus en een eigen onderwerp waar het mee aan de slag gaat. En dus ook andersoortige kunstenaars die uitgenodigd worden. Ja, gaaf, anders dan één thema over het hele festival te leggen. Ja, nou, het overkoepelende thema is wel dat het allemaal gaat over je roots. Waar kom je vandaan en hoe draagt dat naar het heden en naar de toekomst? En wat doet dat met wie je bent in deze maatschappij? Dus dat zit eigenlijk in al die programma's. Ja. Even terug naar het begin, 2018, toen is het opgericht, het What You See Festival. Wat was toen de noodzaak of waarom wilde je dit toen neerzetten? Ja, wij merkten eigenlijk, Ime Soes, Annette van Zwol en ik. Ja. We waren met z'n drieën en we waren in gesprek. En we zagen eigenlijk dat er in de kunsten heel veel aan het gebeuren was. Wat ging over gender, over identiteit of waar kom je vandaan, wie ben je? En dat eigenlijk op de main stage, op het grote podium, te weinig aandacht kreeg. Terwijl in andere landen er festivals zijn en plekken zijn waar dat al wel gebeurde. En toen dachten we, wat kunnen we doen om die kunst weer daarin centraal te zetten? En toen zijn we What You See Festival gestart. Ja, gaaf. En dat is nu, het is nu ook uitgebreid ja. Naar wat het nu is. Het wordt een heel enorm festival op zichzelf, ja. Midden in Nederland. Ja, dat is wel goed dat je het zegt. We zitten midden in Nederland en we kijken ook internationaal. Dus we hebben ook een internationaal netwerk opgezet. We doen een internationale co-productie. Bijvoorbeeld dit jaar met de Barbican, wat je zaterdag dus vanavond kan zien. Mm-hmm. The World's Wife, dat is een internationale ja. co-productie. Ja. Dat is een opera, een kameropera, gezongen door een trans vrouw. Mm-hmm. En die zingt allemaal gedichten van Carol Ann Duffy. En die gedichten gaan over vergeten vrouwen in de geschiedenis. Vrouwen in de geschiedenis hebben altijd een beetje een onderbedeelde rol gekregen. En deze voorstelling gaat precies daarover. En die zet ze op een podium en die laat eigenlijk de achterkant van die verhalen van die vrouwen zien. Wow. En dan gezongen door een transvrouw samen met het Ragazze Quartet in de Schouwburg. Geweldig. En dat is een internationale co-productie die wij hebben mede geproduceerd en al in Londen heeft gestaan en nu dus weer terug is in Nederland en bij ons op het festival staat. Ja, wat gaaf. En hoe heb je deze mensen dan gevonden en hoe heb je ze aan elkaar gekoppeld? Of hoe? Nou, het begon eigenlijk met een gesprek met Jorinde Keesmaat en zij is regisseur van deze voorstelling. En ik had een gesprek met haar over een andere voorstelling die we eigenlijk wilden doen met iets in New York, met drag queens, een drag opera. Dat is niet gebeurd toen op dat moment. Maar dat gesprek was zo tof. En toen kwam ze met dit idee van, hey, dit wil ik heel graag maken. Zouden we daar eens over kunnen praten? Mm-hmm. En ja, zij is echt een fantastische regisseur. Zij werkt over de hele wereld. En ik dacht, die moeten we hebben voor What You See Festival. En toen ook het Ragazze meedeed en de Barbican meedeed, toen dacht ik van, ja, daar kunnen we eigenlijk geen nemen op zeggen. Dus dit is too good to be true. Dus ja. Dat is heel gaaf dat dat nu dus vanavond bij ons op het festival in de Schouwburg kan staan. Ja, ja, heel gaaf. En je hebt nog meer tips voor ons meegenomen. Queer Landing is er een van. Ja, dat is vanavond, dat is eigenlijk onze afterparty. Mm. Alleen de afterparty van What You See is nooit een gewone afterparty. Daar zitten ook allemaal performances in. Daar zit spoken word in. Daar zit live muziek in. En dat is een hele nacht. En die begint om 11 uur. Half elf deur open. En 11 uur begint het vanavond. En dat is echt de hele nacht dansen, performances. Ook weer gecureerd door iemand anders. Door Minnie Maxwell. Ja. Dus dat wordt fantastisch. Heel spannend. Ja, heel spannend. En heel tof. Vorig jaar heeft Minnie dat ook voor ons gedaan. En de dak ging er letterlijk af. Ja, ze hebben het er nog steeds over. Ja, dus dat is heel tof. Dus dat staat er ook weer bij ons vanavond. Maar wel onhandig, want zondag is ook nog een hele festivaldag. Zondag is ook nog een hele festivaldag. Ja, ja, en zondag, dat is ook nog. We hebben ook nog 2 premières op zondag. Oei. Ja, dus misschien moet ik daar ook even zeggen. Want dat is ook fantastisch. Dus het gaat over roots, waar kom je vandaan? En we hebben dus zondagmiddag in Kikker nog Anahit. Dat is een voorstelling van een Armeense Italiaanse kunstenaar die daar een voorstelling over maakt. En die dat is een hele warme, fijne, rustgevende voorstelling. Dus als je zin hebt in een relaxte zondag, dan zou ik zeker zondagmiddag naar Theater Kikker komen. En zondagavond hebben we een voorstelling van een Palestijnse maker. Die heet Saffron en dat is een wereldpremière. Ja, zij maakt een voorstelling over hoe het is om niet meer zomaar naar huis te kunnen. Mm. Dus dat wordt een hele bijzondere avond, denk ik. Ja. En dat is een wereldpremière en tevens de afsluiting van het festival. Eetje, dat lijkt me een heel pittig einde wel op. Ja, en tegelijkertijd denk ik dat, maar prachtig. Ja, dat kunst ook daar iets anders in kan doen dan een reportage of een documentaire. Mm. Kunst kan ook meer dat gevoel laten zien of meer de menselijkheid laten zien. En daar zijn we in What You See Festival altijd naar op zoek. Ja. Dus naar hoe kun je daar weer een soort verbinding creëren en een soort menselijkheid in terugkrijgen. Want er zijn natuurlijk, omdat er best wel zware onderwerpen aangesneden, of zwaar, maar het is namelijk wel ook een viering van alle identiteiten en van alle wortels. Zijn er ook heel veel contextprogramma's, toch? Er zijn heel veel gesprekken. Zeker, zeker. Dus bij heel veel dingen, dus ook bijvoorbeeld op de openingsavond. Dat eindigde helemaal in een voguing show waar een ballroom groep samen met het publiek stond te dansen. Dus iedereen stond, de hele zaal stond en stond met elkaar te dansen. En tegelijkertijd heb je in die avond ook een soort lezing gekregen over waar ballroom eigenlijk vandaan komt. Ja. En welke black, queer, trans communities in New York dat allemaal gestart zijn. Ja. Dus het is en een viering en tegelijkertijd krijg je mee van... hey, wat zit daar nou achter, wat zit daaronder? Ja. En dat is waar we bij What You See Festival de hele tijd naar op zoek zijn. Dus hoe kan het en mooi zijn en een viering zijn en gaaf zijn... en tegelijkertijd dat je ook snapt, hey, er zit veel meer achter dan dat. Ja. En dat is die zoektocht, die is spannend en interessant en gaaf... en ook soms moeilijk en pijnlijk. Ja, ja, wat zie je nu eigenlijk? Ja. Hartelijk dank voor je tijd, Vincent. Ik denk dat iedereen wel geroepen is om naar dat festival te gaan. Vandaag en morgen nog in Utrecht op verschillende locaties What You See Festival. En wij gaan nu luisteren naar Eva van Manen met Politiek en Liefde. Auto, we rijden door jouw wijk, jij houdt, zonder dat je twijfelt, mijn hand vast, je vaart. Wat zou je moeder zeggen als je thuis komt met een vriendje die niet dat bij me stelt, dat jij met iemand thuis komt die nou ja anders is zoals ik, of het ooit verandert? Ik kan wel zeggen dat het raar is dat de vraag überhaupt bestaat. Maar dit is geen kwestie van interpretatie, ook geen frustratie. Laat gewoon zien dat er inderdaad één waarheid bestaat. Waarin wij raar aangekeken op straat, waarin jij gevaar loopt. En ik in principe niet door type maar kleur, voor jou bijna een scheur. Hoe kijk je naar mij? Ik besef me dat alles in het leven is gegeven, zo vanzelfsprekend. Zoals de zon opkomt, één waarheid, twee leugens. Burgers versus Babylon. Politiek en liefde, dat is het gesprek wat wij voeren nu. De auto draait toeren nu. Politiek en liefde, je vraagt wat ik vind, kunnen wij niet even stil zijn? Het is een dagelijkse strijd met hoe het nieuws erover schrijft. Gevechten met politie, gevechten met justitie. Positiviteit komt hier de wijk niet uit. Geen camera's op een feestdag, nee. Voor reportages op onze witte tv. En als je ziet hoe men naar ons kijkt soms, is het net of onze liefde munitie in een strijd wordt. Politiek en liefde. Politiek en liefde. Dat is het gesprek wat wij voeren nu. De auto draait toeren nu. Politiek en liefde. Politiek en liefde. Je vraagt wat ik vind. Kunnen wij niet even stil zijn? Mensen leven met angsten, omdat de oude paleizen vergaan. Maar lief, ik weet waar die paleizen staan. Zullen andere gebouwen in de toekomst staan? Als jij me straks vasthoudt, ik je tegen me aanvoel als jij me leidt. Welke moraal zou die taal kunnen evenaren? Waar of wij elkaar raken? Dat zijn toch enkel onze zaken? Laat ze maar praten, lief. Zoals ik hen wil laten zien. Dat het om de liefde gaat. Niets tussen ons in kan staan. Invloed nog macht, staat nog straat. Ga met mij de toekomst aan. Politiek en liefde, politiek en liefde. Dat is het gesprek wat wij voeren nu. De auto draait toeren nu. Politiek en liefde, politiek en liefde. Je vraagt wat ik kijk je naar mij. Van Eva van Manen. Zij weet wel hoe je een verhaal vertelt. Op 26 november kun je haar zien in Het Park Rotterdam. In het Westen zijn we gewend te denken en daarom te zijn. I think, therefore I am. Onze manier van empathie voeren is in iemand anders schoenen gaan staan. Ervaren hoe die ander beweegt. Maar in de Ubuntu-filosofie, die in veel Afrikaanse landen wordt gevolgd, gelooft men meer in jij bent, daarom ben ik. In die filosofie gaat het meer om ruimte maken voor een ander dan in de ruimte van een ander te gaan staan. In de nieuwe voorstelling Islands of Empathy van dansgezelschap Club Guy en Roni en Slagwerk Den Haag gaan de gezelschappen aan de slag met empathie. Bij mij is Niels Meliefste, die naast de mooiste achternaam ooit te dragen ook slagwerker bij Slagwerk Den Haag is. Goedemorgen, Niels. Goedemorgen. Ja, neem mij even mee de zaal in. Waar komen we in terecht bij deze voorstelling? Bij de voorstelling Islands of Empathy in a Sea of Chaos. Eigenlijk begint de voorstelling al een klein beetje buiten de zaal, zal je merken, waar de dansers aan het opwarmen zijn, waar de percussionisten ook aan het opwarmen zijn. Ja, langzaam worden we eigenlijk door een van onze gastpercussionisten, Pap Sek, die uit Senegal komt, die in Nederland woont overigens, worden we allemaal naar de zaal gevraagd om naar de zaal te komen. Hij doet dat overigens met alleen door te trommelen. Dus hij heeft een trommeltaal, wat ze in Senegal hebben. Wij kennen inmiddels een paar van die dingen die hij daarmee zegt. Wat zegt hij dan? Een van die dingen betekent, hij zegt, kom allemaal bij elkaar. Dat gaat ta-ta-taan, ta-ta-taan, kisa-kisa-kisa. Dat speelt hij dan op zijn trommel. En dan weten wij, oké, nu moeten we komen. Ja. En dat gebeurt een paar keer in de voorstellingen ook. En we gebruiken het ook als inmiddels gewoon op het tijdens de repetities, als iedereen moet komen. Werkt heel goed. Het is dus een dansvoorstelling met live muziek. Slagwerk Den Haag, we heten tegenwoordig overigens HIT. Kijk. Met een nieuwe naam. HIT en Club Guy & Roni maken inmiddels al 12 jaar of langer voorstellingen met elkaar. Met slagwerk en dans. En we hebben daar een heel eigen taal ontwikkeld op een of andere manier. En dat zie je terug in de voorstelling. Ook alle mensen die op het toneel staan zijn niet alleen dansers of slagwerkers of muzici. Het zijn echt meer performers. We maken dan ook interdisciplinaire voorstellingen. En dat betekent dat ik als slagwerker ook af en toe moet dansen. Ik heb ook tekst af en toe. Sommige dansers hebben tekst. Er zijn echt scènes. Dus het loopt helemaal door elkaar qua performance, ja. Wie nou precies wat doet. Gaaf, dat was wat we zien. Wat we horen, daar heb ik een fragmentje van. We want it. If only we find better empathy, we'd find ourselves in a better place. So, what do we do if the so-called other doesn't want empathy? Ja, wat doen we dan? Ja, de muziek. Ik vind het wel leuk om even iets over de muziek te vertellen. Heel specifiek. Want we maken dus voor elke voorstelling die we maken, wordt speciaal nieuwe muziek gecomponeerd. En dit keer hebben we dus gewerkt met Thijs de Vlieger, die vroeger bij Noisia werkte. Ja. Dat is een drum and bass producer. Hij is samen met Pap Sek, de Senegalese slagwerker, en met mij de studio ingegaan. En we zijn eerst maar eens met z'n drieën gaan trommelen. Dus hij is met ons mee gaan drummen. Om eventjes die ritmes te leren, hoe ze nou eigenlijk werken. En vervolgens heb ik met hem een hele sample bank opgenomen, dat elk geluid van elke trommel, dat hij daar thuis in zijn studio mee kon werken. En vervolgens heeft hij daar weer allemaal electronic music tracks meegemaakt, die wij vervolgens voor een groot gedeelte weer live gingen spelen daarna. Ja. Dus als je de voorstelling is echt een mix van traditionele Senegalese muziek op sabar. Sabar is een van de trommels uit Senegal. Mm-hmm. De electronic music van Thijs. En dan zeg maar het moderne slagwerk. Ja. Zoals we dat bij Slagwerk Den Haag, bij HIT gebruiken. Wat ik me afvroeg is, als ik denk aan empathie, waar jullie dus lang over na hebben gedacht. Hmm. Dan denk ik ook juist aan muziek als een soort universele taal. Want ook als ik het niet begrijp of versta, dan kan het me nog wel raken. Ja, hoe ervaar jij dat met het maken van deze voorstelling dan ook? Nou, het is wel heel interessant dat er... je zegt, het kan me raken. Het kan iedereen raken. En wat er fysiek gebeurt wanneer je met z'n allen... want op een gegeven moment zijn alle dansers ook aan het trommelen, bijvoorbeeld. Mm. En we spelen met z'n allen hetzelfde ritme. De vibraties, de fysieke vibraties, die je, de luchttrillingen... die je in de zaal voelt, die voel je echt letterlijk in je lichaam. Mm. Dus daarmee komt... Thijs heeft daar een heel onderzoek naar gedaan. Of onderzoek over gelezen in elk geval. Want hij treedt als DJ natuurlijk op. En hij is ook daarmee bezig van... ja, hoe komt het toch dat mensen helemaal in dezelfde zone komen... met dezelfde muziek. Maar dat heeft echt letterlijk met trillingen... die je hersens inkomen en die je lichaam inkomen te maken. Technisch kan je het ook, ook nog eens bekijken. Daarnaast... dat geeft een heel andere definitie aan een gevoelige snaar. Ja, inderdaad. Maar soms is het wel gewoon echt zo. En ja, dat merk je, dat mensen ook na afloop... want we hebben de voorstelling al een aantal keer gespeeld nu... dat mensen na afloop zeggen van ja, ik voelde het echt. Ja, en die gezamenlijke ervaring van zo'n... voorstellingen of van muziek of van dans, die kan natuurlijk ook weer leiden tot empathie. Want je hebt iets gezamenlijks ervaren en dus heb je het met z'n allen begrepen, of in elk geval op je eigen manier begrepen. Absoluut, ja. En hoe heb je dat dan met die, met die, die filosofie inderdaad van jij bent en daarom ben ik? Hoe hebben jullie dat kunnen toepassen? Want ik kan me nog voorstellen dat dat als slagwerker ook weer anders doorwerkt. Nou, kijk, we moesten dus in dit proces openstaan naar elkaars muziek en naar elkaars cultuur en naar elkaars manier van werken. Want Thijs was dan de componist, maar er werd heel veel traditionele ritmes ingedragen door Papsek. En dat is echt zo'n percussionist, een griot, weet je wel. Mm. Ik weet niet of je dat woord kent, maar dat is dus, dat zijn de verhalenvertellers uit Senegal die al generaties lang dat overgedragen hebben gekregen van hun voorouders. En dus elke keer gaat het weer van vader op zoon, of van opa op kleinzoon, en wordt alles zo doorgegeven. Dus als hij onze ritme leert ook, dan speelt hij dat, schrijft hij het niet op, want hij schrijft geen muziek. Dus hij speelt het voor en dan moeten wij het naspelen. Moet ik het naspelen? Of we moeten het opnemen? Of ja, we moeten andere methodes bedenken om elkaars muziek te leren. En tegelijkertijd is voor hem interessant om zo in zo'n strak geregisseerde voorstelling van Guy en Ronnie te spelen. Waar heel veel cues zijn in de voorstelling, waar je heel strak moet spelen. Mm. Wel in het moment, maar nog steeds kan het moment niet verliezen, zeg maar. Ja, precies. Ja, nou ja, het is een jullie weten de gevoelige snaar te raken. Ik ga deze grap gewoon maken, ja, ik heb het al gedaan. Absoluut. jullie spelen nog vanavond, jullie spelen nog tot en met 26 januari. Maar vanavond in Theater Rotterdam. Komende dinsdag in Nijmegen, woensdag in Enschede, vrijdag en zaterdag in Amsterdam. Er is een flinke tour ahead of you. Mag ik je heel erg danken. Geweldig, ja. Dat is mijn liefste voor je tijd, voor je voorstelling Islands of Empathy van Club Kei en Ronnie. En hit. En hij is nog te zien, dus. Dankjewel, Niels. Dankjewel.